ये अंगुल प्रकरण में कितने सूत्र हुए थे? दो ही, अभी दोनों लघु में है। यंगो चिच और यंगोवा। यंगोवा क्या करता है? सर्वात्मस्य। अच्छा, ये ह्रस्व या दीर्घ है? ह्रस्व। भू धातु का यंगंत करने पर लटलकार में क्या रूप बना? वो भूत, भूत प्रथम पुरुष में एक वचन क्या बना? वो भीति वीति या वती वीति सब कहाँ मिलेगा तो वह होगा ना। सब आना नहीं होगा तो वह बनेगा भी बनेगा लुक हो जाएगा सबका। सबका लुक हो जाता है पता है कैसे लुक होता है? अदादि अदादि कौन कौन से हो जाएगा लुक हो जाए क्या? भू धातु का है, भू धातु का लुक होगा क्या? यंग तो हो गया, वो तो सब हो गया। सब होगा ना नहीं होगा? सब होगा। अब सबका लुक हो जाएगा किसे? आदिपुर तो अदादि में लगता है, भूआदि में चरिति। हाँ क्या है चरित मालूम नहीं? क्यों मानते हैं? कहाँ आया है? चरकर तो क्या दिया ना, चरकर चरकरितम च, ये गण सूत्र में आया दादिगण में। तो वो भवित बनेगा है, और दूसरा रूप क्या बनेगा? वो भोति। वो भो में गुण हुआ क्या? वो भवित में गुण हुआ। किस सूत्र से गुण हुआ? सर्वदा तो उसको निषेध करने वाले सूत्र कुछ है? कोई सूत्र है निषेध करने वाले? यो पुस्तक क्यों ढूंढते हो? जब पाठ कुछ प्रश्न होता है तो उत्तर देना, उत्सव पुस्तक ढूंढते हो क्या? उत्तर सुना कुछ हो? प्रश्न क्या बोलो? गुण का निषेध करने वाले कोई सूत्र है क्या? न भूशुद्धि हो निश्चय करता है ना। हाँ ये तो अच्छी सुखी है ना। नाम भूशुद्धि हो क्या करता है? आजादी प्रत्यय पर है ना। भूशुद्धि वृत्ति क्या है? क्या होता है? नहीं नहीं ये भी सुनते नहीं पूरा। भूशुद्धि हो क्या करता है? नभूशुद्धि हो नभूशुद्धि हो मालूम है? सूत्र पढ़ा है नभूशुद्धि हो क्या कहता है? सर्वती तिंगी भूसु कहाँ आया? नभूशुद्धि हो क्या कहते हो? नभूस्तिंगी नभूशुद्धि हो इसकी वृत्ति क्या है? हाँ ये तो अच्छी सूपी यण न उस सूत्र से निषेध हो जाएगा यण। भू सुबह स्तिंगी से निषेध होगा। भू सुबह स्तिंगी प्राप्त है, निषेध होगा तो गुण नहीं होना चाहिए। निषेध हुआ तो गुण नहीं होगा, तो निषेध हुआ ना नहीं? क्यों नहीं हुआ? भूसुभोस्तिंगी से निषेध होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ लेकर दिखाओ, किसका मालूम है? तो एकाच गण कहाँ है इसमें? एकाच कहाँ कहा सूत्र में? भूसुभोस्तिंगी एकाच का नाम नहीं लिया। एक विश्व मंत्र बोल देने से डर जाएगा? थोड़ा मंत्र बोल देंगे तो भाग जाएगा। ये भी कैसे हुआ? ये खाली सूत्र सोचो कैसे हो जाएगा? ये क्या मई मैं क्या मैं बंद बिंदु नहीं होता मई मतलब मैं अहम ये अहम लेखा है अथवा एक मात्रा होता है दो मात्रा कहें तो मैं ही कहेंगे तो क्या है अहम उसको मैं कहते कि मैं ही नहीं निपातन का ज्ञापक कौन ज्ञापक निपातन का ज्ञापक कौन है ये निपातन का ज्ञापक है क्या है बताओ कि खाली बहुत तेतीते रख दिया ज्ञापक कैसे हुए गुण हुआ गुण कहाँ हुआ बो भूत तेती थे बो भूत में गुण तो हुआ नहीं और क्या क्या निपातन कैसे हो गया क्या निपातन हुआ अभ्यास में गुण हो गया अभ्यास गुण का है तो यह विचार नहीं है छंद में निपातन क्या गुण नहीं है आप बोलो गुण प्राप्त था ऐसे निपातन क्या गुण अभाव का निपातन क्या था तो गुण नहीं तो गुण हो जाता नहीं तो गुण हो जाता निपाता नहीं कर तो छंद में गुण हो जाता गुण हो जाता निपाता नहीं होता तो छंद में गुण नहीं होता ये नियम कर दिया सिद्ध सत्य आरंभ नियम अर्थ छंद में भी भूस वस्तुंगी से निषेध हो जाता गुण नहीं होना गुण अभाव प्राप्त ही है भूस वस्तुंगी से गुण अभाव हो जाए तो भूभूत में गुण नहीं होता फिर भी छंद में निपातन क्या गुण अभाव यदि गुण अभाव सिद्ध है उसको निपातन करने से क्या होगा नियम हो जाएगा लोक में गुण हो जाएगा गुण निषेध नहीं होगा छंद में गुण निषेध प्राप्त था प्राप्त होने पर भी गुणाभाव निपातन किया वो नियम बन गया नियम कर गया लोक में निषेध किस तरह से निषेध नहीं होगा भूसुवस्तुंगी से गुण अभ्यास का हाँ बो भू तू बो भूत तेते बो भूत में गुण हुआ ना नहीं हुआ हाँ निपातन नहीं करते छंद में निपातन नहीं करते तो गुण हो जाता किस सूत्र से गुण होता प्राप्त था किस सूत्र से गुण उन्हें प्राप्त था निपातन नहीं करते तो गुण हो जाता नहीं होता नहीं होता सार्वता तो गुण प्राप्त था कौन निषेध करता हाँ भूस वस्तुंगि से निषेध हो जाता निषेध होता तो प्राप्त नहीं था प्राप्त नहीं होने पर भी निपातन किया वो भूत में तो गुण भाव सिद्ध होने पर भी जो आरंभ किया गया निपातन किया सिद्ध सत्य आरंभ नियम अर्थ नियम क्या होगा गुण निषेध छंद में ही होगा लोक में क्या नहीं होगा निषेध नहीं होगा तो गुण हो जाएगा हैं हो जाए नहीं होगा दोनों तरफ से नहीं रहो निषेध हो जाएगा लोक में निषेध हो जाएगा हैं निषेध हो जाएगा ना नहीं होगा लोक में निषेध नहीं होगा तो गुण होगा क्या ईट पक्ष में गुण होता है या दूसरे पक्ष में गुण होता है मालूम है हैं दोनों में वो भवित वो भूति दोनों बन गया अभी नात्री धातु का चलेगा नात्री नाथ है नाथ यंग अंतहन से यंग होगा किस सूत्र से बोलो यंग को लोक कैसे होगा यंगो चीज द्वित्व किस सूत्र से होता है हैं संयंग गो हो गो ना गो संयंगो हो संयंग क्या सूत्र स से आप अनुनासिक कर देते हो अन्नासी का नहीं क्या हाँ संयंग हो हाँ द्वित्व होने के बाद ना नाथ यं कर दो ना नाथ ना नाथ होने के बाद ह्रस्व के सूत्र से फिर दीर्घ होगा इसे ना नाथ अगर ती ईट होगा किस सूत्र से ईट होने से क्या रूप बनेगा नाना थी थी ईट नहीं होगा तो थकार को खर्च से तो क्या बनेगा नाना ती तो उसमें क्या बनेगा नाना त नाना थ त है आगे त से खर्च नाना त आगे क्या बनेगा नाना थती जो अंत है ना नहीं कहाँ गया नकार, अंति के नकार कहाँ गया? अद्यभ्यस्ता से अतादेश हुआ, अभ्यस्त है क्या? अभ्यस्त है किस सूत्र से? उभ्याभ्यस्त नाना थति, आगे क्या बनेगा? सिप में क्या बनेगा? खबर नाना थी सी, और दूसरा नाना थ्री, ठीक है, नाना थी सी नाना थ्री आदेश प्रत्यय होगा क्या? नहीं होगा, नाना थी सी में आदेश प्रत्यय नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और नानाथ से में नहीं होगा, आगे क्या बनेगा बोलो? नाना थ नाना तह थिप नाना थी नाना थ आगे ना थ आगे क्या बनेगा? नाना थीमी दूसरा क्या बनेगा? नाना थीमी आगे नाना नाना थ तो लिटिंग क्या बनेगा? लूट में क्या बनेगा? हाँ लोट में नाना थी तू नाना तू तात आगे नाना थतु आगे नाना धी नाना त हाँ लंग लकार लेकर दिखाओ ये अना नान्त नात यहाँ और एक रूप बनेगा नाथमी कहाँ के रूप है मीप का मीप में मी दीर्घ भी है उत्तम पुरुष में मीप तो है मी दीर्घ हो गया लंग लकार है ना अगर तस्थम तो मीपा में लगे हमें मीप कम होता है लोंग में क्या बनेगा नाते थे सरल है आगे दध धारणे दध दध का लट में बनेगा दा ईट पक्ष में क्या बनेगा दा दधीति क्या बनेगा दधीति ईट नहीं होगा दा दधी दध ध है ध होने से क्या सूत्र लग गया दा दधी आगे दा दध दा दधती आगे दा दधीसी आगे दा धत् दा धत्सी आगे दा दा धत् दा धत् आगे दा दधीमी दो बनेगा दा दधीमी दा दधमी दा लेट में लूट में दा दधीता दीर्घ दा दधी दधीता दीर्घ है दा दधीता क्या बनेगा हाँ लीट में लोट में दा दधी तू इसको लिखो तात्मी क्या लिखा दा दा दद्धात दद्धात बनिया धत्तात बनिया दा दध दा धत्ता बनेगा हाँ दा दध है दध है के तात होने पर जैसा तो दध तो दा दद्धात बनेगा दा दद्धात दत्तात नहीं ना दा दद्धात दत्तात लिखा है क्या आपने क्या लिखा लिखा है दा दत्तात नहीं तो दा दद्धात ठीक है दत्तात नहीं बनेगा एका जो बस बस नहीं थी दा दद्धात बनेगा हैं किस हाँ दा दद्धी दिया है हाँ दा दद्धात हाँ और दा धत्ता और किसने देखा है कि दा दत्ता करके दा दधी तो और एक रुपये दा दद्धु दा दद्धात दा धाम अदा दधी दूसरा क्या अदा अदा धत धत किस बनेगा अदा दधत हैं अदा अदा दस चल गया तीपी में अदा दधी तेक बनिया दूसरा बनिया अदा दत्त अदा दध अदा धत्ता में नहीं, अदा दद्धाम, अदा दद्धाम, अदा दधु, आगे अदा दधी, अदा अदा अदा धा, और अदा अदा क्या दिया, अदा धत पदांत में हो जाएगा, अदा धत, अदा धत तो ठीक है, अदा धत कहाँ का रूप है, हाँ अदा धत तो ठीक है, अदा धत ठीक है, अदा धत दा द दधत ठीक है, दा दधत क्या हुआ, वो एकाच पदांत होने से एकाच बस बस लग जाएगा, दध का दध धातु है, दी तो दा दा दध है, दा दध अगर तीप नहीं तीपिका, तीपिका भी जब लोप हो जाएगा इतश्च हलंग्याप लोप हो जाएगा तो क्या रहा, अद अदा दध रहा, दध के धकार को वो झलान जो से वजह द हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पदांत होने के कारण एकाचो बस बस हो जा, अदा धत क्या बनेगा, अदा धत, अदा धत बन जाएगा, कहाँ का बना तीप में, एक रूप बनता अदा दधित, अदा धत आगे अदा अदा धाम, अदा दधु फिर सिप में अदा दधि, अदा अदा ध, अदा ध और अदा अदा दत, अदा अदा दम द्विवचन क्या बनेगा, अदा धम, अदा ध आगे अदा धम, अदा धम, अदा दधम, अदा दधम, अदा दधम, दा दध्व, अदा दधम, विधिल में दा दध्यात, असल में दा दध्या, दा दध्यास्ताम, लुंग में अदा दधीते, आगे क्या है, लुंग में अथोला द्रव, अदा दधित, अदा दाधित तो बन जाएगा, अदा दध, अदा ध, हाँ अदा दाधित, अदा दधित मन दे दिया, आगे स्कुंदी आप्रवणे, स्कुदी दित्वा नुम हो गया स्कुंद, तो लुंग में सर्प्राखय कोश्चु गुण चुस्कुंदीति, और चुस्कुंती, चुस्कुंती किस पक्ष में बना, इटा भाई चुस्कुंद अग्रति है, तकार का संयां तो लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा, हैं जर जर सो बने, जर जर सो बने से अस्को चुस्कुंती, और आगे चुस्कुंत चुस्कुंदती, आगे दी ही चुस्कुंदी से हम ती चुस्कुंत्री चुस्कुं चुस्कुंत चुस्कुंत, हाँ तह ना थ चुस्कुंत चुस्कुंत चुस्कुंदमी दीमी चुस्कुंदमी दो बनेगा, चुस्कुंदीमी और चुस्कुंदमी, हाँ चुस्कुंद वज, हाँ लोट में चुस्कुंदीति दीतु चुस्कुंदीतु चुस्कुंतु चुस्कुंतात चुस्कुंतां चुस्कुंदत दतु, आगे चुस्कुंधी तात, तात बोला था, हाँ आगे चुस्कुंदानी, लांगे में अचुस्कुंदीत अचुस्कुंदीत अचो स्कुंत, आगे अचुस्कुंताम अचुस्कुंताम अचुस्कुंदु, आगे अचुस्कुंदी ही अचुस्कुंत अचुस्कुं, एक बार दस हो जाए अचुस्कु अचुस्कुंद में दस दस रू हो जाए अचुस्कु बनेगा, अचुस्कु अचुस्कु अचस्कुन हो जाएगा, अचस्कुह बनेगा, नहीं नहीं नकार कहाँ जाएगा, अचस्कुन बनेगा, अचस्कुन होगा। दस रहो तो तीन रूप बनेगा, दो रूप बनेगा, अचस्कुंदी ही एक बनेगा, अचस्कुंदी ही से ईट पक्ष में, जब ईट नहीं होगा अचस्कुंद अगर सकार है, सकार का हल गया लोप हो जाएगा, संयंत्र रूप अचस्कुन हो जाएगा, और इतने रुपये दस चौक नहीं लगे अचस्कुन, फिर अचस्कुंतम अचस्कुंत आगे अचस्कुंदम अचस्कुंद, हाँ आगे क्या धातु है स्कुंद, मुद धातु, मुद धातु का मुद मोह मुदीति, मुद में गुण होना चाहिए, मोह मुदीति दिया है, मोदोति होना चाहिए ना गुण, मुदीति में गुण नहीं किया, हाँ नाभ्यस्त से अचिपीति सार्थ अजादिपीति सार्थ तो पुगंत गुण नहीं हुआ, तो मोह मुदीति में गुण नहीं हुआ, और जब ईट नहीं होगा वहाँ गुण हो गया मोह मोति, वहाँ नाभ्यस्त से नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, हाँ अचिपीति अजादि नहीं, मोह मुदीति मोह मोति आगे क्या बनेगा, मोह मुत मोह मो दति आगे मोमो दीसी मो पहले ईट पक्षी क्या बनेगा मोमो दीसी, और ईट नहीं हुआ तो मोमो से गुण होगा आगे मोमो थह मोमो थ मोमो दीमी मोमो उद्मी, हाँ हाँ इसका लोट लकार एक वचन रूप के लिखो, तीनों पुरुष का एक वचन लोट लगा रहा, अच्छा जी ईट पक्ष में तुयतातंग नहीं होगा, जिस पर ईट हुआ हुआ तुयतातंग नहीं हुआ, अभी तक रूप नहीं बनाए थे, मुमुद्धि मुमुद्धि में गुण होगा ही अपिति है नहीं क्या, क्या पहले नहीं क्या गई ईट पक्ष में तातंग नहीं हुआ क्यों, नहीं ईट हो तो हुआ तू है स्थातंग शिक्षण का क्या ईट के साथ क्या संबंध है, तातंग जब होगा गीत, अच्छा पीत नहीं हुआ, सार है तो पीत ईट होता है, हाँ तातंग पक्ष में ईट नहीं हुआ, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है नहीं, और इसलिए पहले से नहीं है, लंग का रूप है ना पुस्तक में लोट तो पूछा लॉन्ग रख दिया मुदांचकार मो मुदिता अमो मुदित लॉन्ग लकार पुस्तक देख लो अमो मुदित अमो मोत अमो मुत्ताम अमो मुदुह बोलो अमो मुदी में क्या सूत्र का बोलो क्या सिजी पे सिजी सिजा व्यस्त विधि व्यस्त जूस हो गया अमो मुदी ही अमो मोह कहाँ रुको अमो मोह सिप में हाँ ईट अभा पक्ष और क्या दस च द को विसर हो गया अमो मोह अमो मोह तो ये कहाँ के रूपये हैं क्या कितने रूप बने आगे क्या बनेगा अमो मोत्तम अमो मोत्त आगे हाँ हाँ लुंगी गुण अमो मोदित अमो मोदित अमो मोदिष्टाम अमोदित पुगंत रूप से गुण हो जाएगा आगे कुर्द क्रीड़ायाम कुर्द कुर्द कुर्द कुर्द क्रीड़ायाम कुर्द अच्छा ओम